نوري خزم بي ودا دي خزم بسر خندلا كي دانا واتيو ظالمي بدون زناغان دانا شوي دي جوز پر سحا دي قرب آغا والله سونس اون خطو اون پس بيا لاسنا جدا كي دا يو مجارا دا بل مجارا دا امام شامي سبت شاو وي دا سكي سناغا بخا ويروي نور حب او دا واخر شي امام شافعي سبت دور لكو دي امام مالك سبت دور لكو نو نو هم په ځین کار نه کې خدا سره تخکر چې دغه ځې په سر زام لګول دی او دې کوونه واته یو یا وی دا یو سر کولو وه نو لاس کولو کې چې سزا په جاری کې هغه ولاس پرې خو کرامات ته بیا ومنه هو و یکلم الناس فی المهد و کهلنا دې دا کدو دې دونه بزر کدو نا دې ما شو مچنه تا په دې شي کې ناس سره مس نه بچي مس شي وین ما شو مچ په کې ناس شي نا کده کې نړۍ دې ته ودر ښکار نه راځي هغه ته دې چې یې په سین کې نه دبره ولا خو دې دا بزر ذکر چې مس نه سره بچي ولم یمسسنی بشر او لاس نه دې لا ګولې ما سره هیڅ یو بندا قال جبرائيل عليه الصلاه والسلام توي كذلك دغس الله الافاك يخلق بيدك ما يشاء تشسغوري اذا قضى امرنا كلش بيسلو كي ديو حكم فانما يقول له كن پس او یا تا چې شاف یکون نو فشی ویعلمه الکتاب بل ادار چې عیسی علیه صلوات و سلام د پخو هور کوي د کتاب یا د کتاب نو مراد کتابت خط پور تخی ول حکمت او پخې خبر بو تخی والتوراة او د توراة علم او تور کوي والانجيل او انجيل بو تور کوي ورسولا او غرد ول شوي دي رسول الى بني اسرائيل بني اسرائيل تا اي سارے سلام چې غټ شو خلق ته وي اي خلق خبر او رہی اني بشك قد جئتكم فتحقی سرا مارا تکڑ دیتا ستا بے آیتن فموجزو سرا من ربکم و دا جانبا دا رفتا سنا خلقو توی تبسکے بے انی بے شکد چیما اخلق لکم من اتوین زم جوڑو ماستا سر بارا دخڑنا کہای ات توئیری فمثل حالت دبر غیب فانفخوا فيه فزبقوك وخفها غيك فيكون طيرا بإذن الله فيكون فسبا طيرا مرغ الوتل والا بإذن الله فحكم الله بعدين دخلكم للكلا ريالي وتل شتوحار كسم مرغي جولي وخافرك على جولك سجي خافره ده دغه بلا جاخي دي خافره یو در دي اگینا شي بچي لري کنه او بلدار چې دد د دغه وزر نه یا هغه پټ شي نه او ماس کې پکې نارنه نه پیلې لري دي وي خافره نو هغه خافره کې بیا جوړ پاغه وا بل وته فیاکون تویرنا فشم مرغه الوتل والا بإذن الله فحكم الله باندي دل دے بإذن الله ویلان دے آیت کے موئی بإذن الله فحكم الله باندي زکا چھ سکتا انوئی او دخل کو عقید صحیح پاتشی او سارے صلاة و سلام تسوک الہ انوئی فانفخو فیہ فسوک وهم فدگیم فَيَكُونُ پَسْكِ گِوَا تَوَيْرَنَا مَرْغِ الْوَتَرُ وَلَا بِإِذْ الله په حکم د الله باندې اوس دا معجزې د الله پاک ورکړې دا ذهن ته واچوې معجزه د امر خارقي خو دې معجزه کې او کرامت کې مسله دا ده چې معجزه کې ورسره چیلنج او کرامت کې ورسره چیلنج دانی ده تب تدری صاحب دا خبر یاد ساتي معجزه کې ورسره سي چیلنج سره چې تکړه شي دا کرامت هم څوک مقابله نه شي کولی خو دا چې دې کې فرق راځي او بل معجزه د نبی په لاس باندې او دا کرامت چې دا د ولي په لاس باندې دې باندې پوه شو او چې څنګه معجزه غیر اختیاري دا چې کرامت هم شي دا غیر اختیاري دا اوس پکې بحث شو چې اختیاري دي خو غیر اختیاري دي کنه خو خبره ده چې دواړه غیر اختیاري دي او نبی من الله باندې دا وری شي من الله باندې نبی من الله ته محتاج دي رسول من الله ته محتاج دي دا وری شي من الله ته سره محتاج دي او دا خل خبر پکې ده نه چې ته وې چې دا کرامت دا اختیاري دي او معجزه غیر اختیاري ده او تا خدای کرامت په سکیل کې مرتبه کې رسېږي نه سیوا معجزه نه سیوا خوش لري باندې خدای په سلمي خبر دی وښه او فساد جوړ شو ويكون خيرا باذن الله حجي وس معجزه چې دا نو دا په هر دور کې چې دا خلق په سکه سمر ماهر یې کنه بس ټول پیل کې وې ټول پیل کې رسول الله عليه السلام په دور کې خلق به دا غټ تراشلې او الک غوې ته جوړا و او خت جوړا و او هست جوړا و غټ به تراشلې الله فا خدا داسې معجزه ورکړه چې دا غټ نه وته او خې پیدا کړه او بیا د خلکو مخکې کیم ناست او لنګ شو بچې مروړو پولې په د عیسی علیه السلام کې د تبو د ډاکټر ډېر راجو او اریو فرموله چې د دابه د یونان استعمال دا رب کریم عیسی علیه السلام ته دا سي معجزه ورکړلې چې ټول حکیمان او ټول ډاکټران او ټول سپیشلستان یې پیر کړل دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دور کې د فصاحت او بلاغت دور و چې یو شاعر ته بده اس یا او په دې وته درولو او تا وو ته چې په بدی اشعار وایا او د سر نه شروع شه د شوم د اس ته شوم نه شروع شه او تر دې خپو دې د سوم پر اشعار وایا نو درې زرو سلور زرو په بدی اشعار به ویل او چې یو کریمه به یو پر استعمال کبه به دوباره نه استعمال ورکړه قابلیت چې قرآن نازل شه ټول فصاحت او بلاغت څه کاغه ولا پیل لغوې سادي بابا په تو کو ډېر فصیح او بلیغ شه بسحبان رسید په صحبان ته عمر سه صحبان وای ته خو سبحان ته نشه رسې او حقیقت ته سبحان ته نشه رسې صحبان ته عمر رسې وا عمر الاغما او په حکم د الله روغو با ما درزاد رڼ لرا ما درزاد رڼ هغه ته وي چې سترګې وچی وي او دادا ما درزاد رڼ شو قد عجزا عنه جالینوس دې جالینوس هم پیل کړو و عمره الاغما والابرسا او روغون با پا حکم دا اللہ بانے والابرسا برگی دوالو لرا ابرس برگی پی جنے کنا دے برگی موڈر وجوہات تھی اکثر حق دا پی او میان یا شملی او میان جب کی وزے دا مرڈے زر دا متور خوزیات ہوگا جچنے دا دا بلے کم ہوگو مرے چنور لگی کنا دا سړی سکی یا دی باندې ولم تر ټینکی خپل بند ساتي اکثر طالبان یې بالټی کې مار وګړي خو نور تا انا کدا سکه یره چې لګه تړما ته شی به بلا بم نور شو هغه نه ټول جذب کې دی به بیا سې شو لم برګي دې دعوت ور عمر سره به باندې کور یو دی باندې ولم به وا عمر ول اقما ول امرسا او برګي وال و سمو ما په حکم د الله و هو الموت او ژوند کوم با مړی لرا په حکم د باذن الله په حکم د الله باندې آل دې باذن الله وی اولاد دې باذن الله وی دی ولی وی دادا کاش دا خیدر چا جوڑ نشی چا عیسیٰ علیہ السلام دا الہ دیو دا خود دی نعوذ باللہ چا وطبی مستا جی وی تا تازہ مولی راجمان دیکھے وی دادا چلیڑ شو زمگا نکٹر نکا کمر دے وی ادوات بنیم سوکالیو شو بیغالا دارا پاس سوا وی دے چیزو کنا آل تلاڑ وی وطے کم کمر دوی دار دی دا سکو پاس رخ دے پخو کم اپا سر سر سنڈا وی دار دی وی آو جی وطے وائی کنا سنگ وی جنور خبر اپا بیا کو ہو زل کدنا ترکوانی من اوسا کو رو مارا کی بنیم سوکالا بدری کھا وکالا وأوحي الموتى بإذن الله وأنبئكم دي بردن بي ريسرچ روان دي وأوحي الموتى بإذن الله عيسائيان وچ سچل دي داس سفارمونيش تا چي مڑے پر اجوان دي کی گئی نو آل تا يولي يونيورسٹي رو کر دا دي دن آغا تورو ميرو کلو بي نو ناوٹ يونيورسٹي دي آو چه رچا دا غوشي کس مڑے شي نو آغا کس چه کور کی وسیعت کلی چما دی یونیورسٹی کے داخل کے کیدی شدہ سے انجیکشن رو دی سینسی ترخی روان دا لکھنا چھ بیا خلق راجوان دیکھی گی نمانو بیا غستن لگا وصیت نامے کی ناغی بیا سندگ کی راکلی اخکل ادوانے والا جوڑ کلی سیریل نمبر کی پول دسا پہ انتبا دی استن پتا مانی چرا ہو دی آوال تیو تبل استن لگو دی وَهُوِ الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُمْ خَبَرْ بَدَرْكُمْ تَسُلَرَا بِمَا بَحَا سَبَدِ تَأَكُلُونَا چِتَا سُوِي خُرِي چیو کس وراغی ایسا علیہ السلام سر وکینا سودا چل بکو ویر جی چرک نوالو دل خون دیرا کسی ترا دیو حشر گی درا چھتا سے اٹران سور مسنگ را پیدا کی لیکن رامو کسی کرنا چھ سنگ بدا سکر ایسا علیہ السلام اٹراسون ہو گیا کلو شو یہ کہ خوش اور شام ساک پرو تو دا پاس بے سر ور سکے رہے تو بے چھو مال چھر گو آئے در غجن سے سب یہ خوڑ لو آگے پتا ہوا تا دائر بنا خدے ور کلو بل کس پر آگے وجید علوہ کے مڑے شو سو شو علوہ کے مڑے شو دے تر تے مثال کو رو ایسا رہا سامنا سو گا خمپا کوئی لانی بنی بڑا کارا کانا پکے دا گئی تا سو چھے دو گیا تا وَمَا أَوْحَاسُ تَتَّخِرُونَ چه تاسو یہ ذخیرہ کوئی یو کسو روزانہ بے بھی مرگو رسول چھو بکینا سے ڈراکی بھی کچھ چرگ میں ہوا دو مرگو رہ بیٹھ چھ داتی روزانہ دا سے مور پہ خرچی کی یو رضا اگل کوٹے تخت ہو کتے نے چھ دی سنگ دگی در اکور ور سر چرگ تڑ لو نخونا چھ بار برواتن آگے بیدا سی ہوا لو ہیت دندر بچی بھی نہ تو بچر دا سی وڑ ڈب بیر مار کولو او هغه به دې خوري لکه هغه دې و بچر کوم وار ماشاءالله و ما تدخرون او عاش تاسو ذخیره کوي فی بیوت کو اخپل کورونو کې ان فی ذالک بشک فدا دور هر سکه لا آیتن خام حالشان ایلی لکم ساسر پرا ان کنتم مؤمنین کچر تتا سے ایمان نرون کی و مصوات دیکھانا او دا عیسیٰ علیہ السلام تصدیق کون کے ویلے ما دا آسا بین یا دیا چکم دا دوران دی دی من التورات دا توراتنا بلا دا عیسیٰ علیہ السلام و سلامت ایبن احل لکون بلا دا رچت بیانو کم تاسو دا بعض اللذی بعد هوا حرم علیکم کیا غطا سبان حرام غرز و جشمی دی بانی اسرائیل ما بدا مرے کولین و تبی اخ بن خرائی شتر مرغ بن خرائی اواز گا بن خرائی و جہتو کم بے آیتن امارا تکڑی تاسو تفا نور موجودو سر امو من ربکم دجانب درفتا سنا فتق اللہ ویرگد اللہ ناک واتعون او زما خبر او منی زما اطاعت کوي ان الله بشک الله پاک ربي رب زما دے و ربكم او رب ستا سنے راځي چې په شریک د الله عبادت کو فعبدوه پس عبادت کوي د الله چې څومره تر کې نه وکړه امریکې ته لاړې یورپ ته لاړې او اے دومره تر کې نه وکړه چې سپومې ته وخته اسمان ته وخته ارض ته چې تر کې وکړي نو بل اخر به الله لراضي فاعبدوا عبادت الله کوي هذا صراط مستقيم او دا غور برابر لار دا وای الحمد لله دا دغه چې ماما وکنه دا زکریا علیه السلام نو نور رشتہ دار مو کنه دا چا وی چې مونږه تربیت کو چا مونږه دی په تربیت باندې دا وکنه نه کټور نه صفاو جته په